Na, akkor hagyjuk már, ne szórakozzunk. Már mondott a Holden, és ezzel a felütéssel elárultuk, hogy ki a speciális vendége a mai Gamer365 2019 novemberi podcast kiadásának, ugyanis itt van velünk egy légtérbe. Holden, welcome back! Sziasztok! Holdi! Szia, Holdi! Bepirulok, gyerek. Bepirulok, igen. Egy kis kivagyás után, mert hogy Gamescomon előre kitöltöttük a szeptemberi és az októberi podcastet. Úristen, most meg a november vége van, és két hét múlva meg jön a december, úgyhogy vagy két hét múlva már kvázi a decemberi podcastet kéne felvegyük. Nem akarunk bemutatkozni? Nem. Én már bemutatkoztam. Holden. Klári. Mackó. Na jó. Igen. A rendes, tisztességes nevünket nem mondtuk el. Intro. Insert intro. Insert intro. Jó, hát akkor most, hogy megvolt az intro, akkor innen folyt. Tényleg betesz be. Ugye, hogy betettem? Varázslat. A varázslat, igen, a vágóasztal. A vágóasztal ereje. Úgyhogy beszélgessünk, mert elég sok minden történt ez itt az elmúlt hónapokban. Időrendet nem biztos, hogy tartjuk, így inkább így összeírogattunk pár témát, ami az elmúlt, hát szerintem Gamescom óta így felmerült, vagy felmerülhetett bennünk. És Alden, ha már itt vagy, így mesélj nekünk a BlizzConról, addig mi kimegyünk kávézni. Kezdjük a BlizzConnal, mert volt egyébként egy BlizzCon, volt egyébként ez az X019, ami ugye egy Microsoftos rendezvény volt, volt egy TGS, de szerintem az már olyan régen volt, és olyan közel volt a Gamescomhoz, hogy arról már nem beszélünk, de mondjuk ezt a BlizzCon-t, ezt elkezdhetjük rágogatni. Hát volt BlizzCon is, meg ExileCon is, ami együtt érdemes nézni. A BlizzCon, így van. A BlizzCon meg, azért igen. Érdekes, mert ugye a legkeményebb PR botránnyal jött össze, amit a Blizzard az elmúlt években össze tudott magának rakni. Ugye ez a hongkongi eset, incidens, amikor egy Hearthstone eventen a győztes azt mondta, hogy Free Hong Kong, vagy Liberty to Hong Kong, és utána azonnal bannolták, meg a kasztereket is eltávolították. És akkor így mentünk bele egy olyan eseménybe, hogy gyakorlatilag mindenki azt tippelte, hogy nem lesznek élő QA eventek, tehát hogy egyszerűen nem félt a Blizzard, és nem kezelte túl jól a helyzetet, aztán utána igyekeztek ledobni minden atomot, amit le lehetett. Ugye jött a Diablo 4, ami ezt szerintem egy éven keresztül ezt a cégét gyártotta valaki, hogy nagyon véres legyen, nagyon dark legyen. A gameplayről majd mindjárt beszélünk. Bejelentettek egy Overwatch 2-t, ugye... Meg még ami egy-két... gyakorlatilag Overwatch. Nem is Overwatch. 1+5, igen. És ugye volt egy nyilvános bocsánatkérés, ami szerintem nem nevezhető annak. Nem tudom, hogy ti erre mit gondoltok. Az, hogy bocsi, jobbnak kell lennünk, de tehát, hogy semmiféle valódi változás nincs. Ennek ellenére én annyira azért nem haragszom a Blizzardra ez ügyben. Méghozzá azért, mert hiába fáradtam bele a Blizzardos dolgokban, nagyon nagy fan voltam, szerintem top 1000 fanban benne voltam bizonyos időszakban, mármint ilyen intenzitás szempontjából, de mert mostanra kicsit rámuntam, viszont nem hiszem, hogy a Blizzardon kéne számon kérni azt, hogy a jelenlegi kapitalista rendszerben senki nem fog fenn a kínaiaknak ellent mondani. Tehát, hogy nem mi fogjuk kezdeni, nem a Apple fogja elkezdeni, nem az NBA fogja elkezdeni, és a Blizzardnak annyira nincs ebbe szerepnek beleszólása, hogy kár rajtuk ezt számon kérni. Úgyhogy, ami viszont számomra érdekes volt személyesen, az az, hogy mellette volt az ExileCon, ami egy hétre rá volt, vagy két hétre rá, most volt múlt hétvégén, ahol viszont a Path of Exile az egy indie Diablo rivális, ami szép lassan eljutott oda, hogy nagyobb lett, mint a Diablo, gyakorlatilag élő játékos számra, és a lead designer a sírás küszöbén hadarva, idegesen bejelentette a Path of Exile 2-t, ami olyan szintű upgrade lesz, meg olyan dolgokat raktak le az asztalra, hogy így a játékosok nem értették. Aztán, amikor vége lett a bemutatónak, utána ledobtak egy Path of Exile mobilt. Jobban és csinálták, mint a Blizzard. És mondták ott volt a videóban, hogy mobile fall guy, tehát hogy őt kell majd hibáztatni, hogy nem lesz jó, és utána elmondta a fickó, hogy hát ezt egy éve akarták bejelenteni, csak egy bizonyos BlizzCon után nem lett volna könnyű bejelenteni, és úgy voltak vele, hogy előbb bejelentenek egy folytatást, és utána lehet mobilt. És egyébként ennyire egyszerű, ez volt a nagy rejtély, amit a Blizzard is megfejtett. Szóval így volt két ARPG izgalom gyakorlatilag, és a Diablo 4-re nekem az a sejtésem, hogy a Diablo 2 HD-t fogták, cancelezték, és ugye annak a kasztjai lesznek, annak a játékmenetei jön újra vissza, a rúna szavak, fix sebzésértékek, ami nekem ennél parám volt a Diablo 3-mal kapcsolatban, akkor kicsit más a nézőpont, kicsit közelebb van, kicsit sötétebb a tópus, tehát hogy abban az, szerintem Diablo 2 HD most nem lesz, ami Diablo 4 nem jön, és ezt ebbe pakoltak bele mindent, amit úgy. Hát ugye mondogatták is, hogy hát ezt a Diablo 2 remastert, vagy remake-et, ezt úgy felejtsük is el. Ja, igen? Igen, ez. Nekem kiemelt, én teljesen azban vagy ittben voltam, hogy be fogják jelenteni a kon alatt. Tehát ennek egész egyszerű oka volt, mégpedig az, hogy ugye azok az asszetek, amiket a Diablo 2-höz készítettek, azok egész egyszerűen egy olyan hardveren voltak tárolva, ami, ha minden igaz, menet közben megnyifant, és nem tudták visszabányászni az eredeti fejlesztői alapokat, fogalmazzunk így. Tehát azokhoz nem nyúlnak hozzá, gondolom újra nem akarják csinálni az egészet, úgyhogy lehet, hogy akkor a kettő itt ér össze egy ilyen Diablo 4-ben, pedig azért volt pletyka arról, hogy jöhet a Diablo 2 HD. Lehet, hogy jön majd, meg lehet, hogy lesz egy pont, ahol megéri egy olyan csapatnak ezt megcsinálni, aki esetleg le van választva a főjáték fejlesztéséről. Ez elég nagy cég, tehát én simán el tudom azt képzelni, hogy egy akkora csapatot, ami ahhoz kellett, hogy egy Diablo 2-t megcsináljanak, annak a töredéke csapattal a Diablo 2-t, vagy Diablo 2-t esetleg 2D HD-ben rekreálni tudják. Vagy a Diablo 4 motorjára is rendszerére ráülve, ahogy te mondtál, esetleg csinálnak néhány olyan asszetet, amivel visszahozzák a Diablo 2 pályát, és akkor esetleg az lesz a Diablo 2 remaster. Egy biztos, hogy ARPG fognak lenni, nagyon jó lesz jövőre. Eddig se volt azért olyan rossz. Hát én nekem évek teltek el. Nagyon. Évek teltek el? Hát Path of Exile-ra ne viccelj, annyira durván. Tehát nem is tudom elmondani, tehát nem nagyon tudjuk megfogalmazni, hogy mennyire, milyen mélységbe ment a játék. Tehát, hogy még megnéztem a leveleim között a 2011-es levelet, amikor a Game 360 nevében írtam a Grinding Gear Games-nek ebbe a kis zárt bétába, hogy beengedjenek, és akkor küldtek kulcsokat, írtunk még a PC Gamer-re. PC 365? PC 365, igen. Throwback Thursday. Igen, és azóta nem haltak. Meg jó, megvett őket egy bizonyos kínai Tencent. Úgyhogy morális aggályaim lettek, hogyha a Blizzardot bojkottálom, akkor őket is kell, úgyhogy nem. Nem. Én azért hallgatok ilyen nagyokat, mert nem vagyok egy nagy ARPG fan, ezért nekem az volt az érzésem, hogy az utóbbi időben mindenhol ott vannak az ARPG-k. Nem és csak az láttam ARPG-k, én is egyébként a maga ez az egész CRPG, ARPG, ez most egy ilyen. Tehát volt az időszak, amikor ezt mostohábban kezelte a piac, de nem? Ettől függetlenül nekem is tátva maradt a száma a Diablo 4 gameplaytől, meg a CGI videótól, és hát én, aki egyébként totálisan skippeltem a Diablo 3-at, és még csak az első kettővel játszottam, és azokból az emlékekből építkezem azóta, és nekem is teljesen a Diablo 2 jutott eszembe a 4-ről, úgyhogy. És az a durva egyébként, hogy egy kicsit kiszélesítem a palettát, ha megengeditek. Tehát van ugye a Diablo és ez az akció RPG műfaj, ez a looter RPG, ahol mész előre, felderíted, egyre nehezebb fokozatokon, egyre durvább lootért, meg egyre durvább felszerelésre megy a harc. És ugye a másik oldal ennek meg a klasszikus CRPG, ami mondjuk ezek az Infinity Engine-es játékokkal kezdődött, hogy gyakorlatilag itt is van egy ilyen revival. A Divinity-t már fel se hozom, Klári, mert akkor meg az Olderrel mehetek ki kávézni, amíg te elmondod itt nem mondok semmit. A másfél órás szokásost. Már leszoktam róla. Már leszoktál róla, de gondoljatok bele, hogy most kijött a Diablo, Baldur's Gate 1-2, Icewind Dale, Torment. Öregem, ezek olyan játékok, amik 20 évesek, akkoriban játszottuk őket, és most, hogy pont annyi idő telt el, hogy esetleg megint megérje őket elővenni, és pont annyira sikerült ezeket a játékokat fel-HD-síteni, hogy még akár konzolon is azt mondom, hogy ugye teszt alapján kompromisszumosan, de játszhatók. Meg hát ugye ott vannak mondjuk a Pillars of Eternity. Hát Pillars 1-2. Tyranny. Tyranny, akkor a Tárcok Numenera, tehát hogy ezek egy is... Egy numera. Úgyhogy ez a műfaj most is modernizált külsőben is jelen van. És Baldur's Gate 3 talán? És a Larian Studios csinálja Baldur's Gate 3-at. Úgyhogy... kérdésem, kinek van erre ideje? Igen. Köcsög mérnökök találják már fel az időkibővítőt, mert... Hát egyébként, ja, én is elolvastam pont a Baldur's 1-2 Icewind Dale, mit tudom Torment. Én, ez Torment HD pakkos cikkedet. A büdös életben nem ülnék neki ezeknek újra, mert egyszerűen nem lehet bírni. Én azt a durva, most lenne, egy kicsit őszinte leszek, nyilván egy ilyen HD Remaster 4-eshez nem töltöttem 3-szor vagy 4-szer 250 órát az életemből, hogy végigvigyem mind a 4-et. Nem! Ez a videójáték újságíró. Ez az amatőrök. Lebukása. Így van. Köpése. Viszont amikor pár évvel ezelőtt ezek PC-re kijöttek, akkor mindegyikbe belekezdtem, és úgy egy kicsit, már úgy értve, hogy egy kicsit hosszabban elvittem ezeket. És az Icewind Dale-t úgy majdnem a közepéig végig is játszottam. Az a legrövidebb talán ezek közül, lehet, hogy igen. Most valami óriási... Nem, jó, nem de az egy kicsit ugye ilyen direktebb, akciósabb, nem annyira szerteágazott, Baldur 2-höz képest mindenféleképp egy direktebb élmény. És basszus élvezhető 2016-ban vagy 2017-ben írtam még a guruba erről egy anyagot, úgy behúzott, mint a sitty. Tehát, hogyha leülnél... Elképesztő, fantasztikus zenéi vannak, dialógusai, tehát, aki vizuálisan, most... teljesen ilyen kortalan klasszikusok egyébként, szerintem. Igen. Én most rebellis leszek, én meg a Might and Magic 6-ot nyomom, mert megvettem a gokban. Nagyon jó, játszhatja magát. Az nekem megvan, teljes játék. Az a belső nézetes. Az még nem volt 3D-fixes, vagy az már 3D-fixes volt? De 3D-s volt, és évszakok vannak benne. Szeret az almát, jönnek a goblinok, akkor a dungeonok vannak benne. Az hogy, biztos. Hogy még annó is ilyen 1-2 órát, nah, többet eltöltöttél benne, meg a dungeon közepén már menekültél ki körzölve, meg 5 HP-n. Tehát... Körzővel menekülték ki. Körzővel is köröztek körülöttem. Karotta. Seregtek, forogtak. De én arra emlékszem, hogy én a Might and Magic nekem már akkor is hardcore volt, mikor az kijött. Tehát egy száraznak és kicsit ilyen darabosnak tűnt, tehát nem volt egy korszerű játék, de az tényleg az ember visszabontja ezeket a prekoncepcióit, hogy milyen egy modern, meg egy korszerű játék, akkor azokat a központi mechanikai elemeket, azokat simán megtalálod a mai napig ezekben. És tudtál bennük repülni? Igen. Abba volt a Magic Carpet. Volt, hogy talán egy ilyen repülőszőnyeg is itt volt. Nem benne. Kellett azt hiszem szőnyeget, hanem konkrétan nyomtad a fly spellt is akkor. Aha. És ebbe voltak a sárkányok, vagy az a hétben a sárkányok volt? A fekete sárkány az ebben sok van, vagy a sárkány van benne, egy ilyen sivatag közepén, ott elég sokba be lehet szaladni, meg ugye piramis, emlékszem. Science fiction ending. Igen. Wow. Nagyon durva. Nekem ezek... Ez a Might is mégis ez kimaradt. Én csak a Herótókkal játszottam. Viszont én meg a Heroes 3-ba kezdtem bele, itt valamelyik nap nagyon unatkoztam, gogos verziót így bepattintottam. Egyébként sose unatkozok, de volt egy negyed vagy egy fél órám, amikor itt szét kellett az agyamat égetni valamivel, és mennyire egy flow élmény. Tehát elkezded, gyönyörű zenék, minden egyes ilyen interakcióra valami csilingelés, valami varázslat, valami olyan dolog, hogy na még egy kör, tehát ami a Civilizationben, egyébként az utóbbi időszakban többet játszottam a civekkel, mint mondjuk a hírózokkal, és tényleg ez a menjünk még egy kört, még egy hetet, még egy futamot, hát ez iszonyatosan benne van a hírózba, és irdatlan nehéz így mai fejjel. Tehát így, fú, már az első pályán majdnem szétszivattak, tehát... De a kampánya az, már annól kampány is nehéz volt. Igen. Kurva nehéz volt. Arra ja, emlékszem, hogy amikor én az gyerekként játszottam, mi egy ponton megtörtünk, és beírtuk a cheat kódot. Az öt fekete sárkány, az a Heroes 2-es cheat kódot. Abban volt, hogy igen, fekete sárkány. Adott hozzá, adott meg az arkangyalokat, meg mit tudom én már. Én arra emlékszem, hogy volt az az elfes első kieg, nem az a második kiegészítő volt már a Heroeshoz. Igen, a Armageddon's Blade, nem? Az az első, az első a Konflux város volt a második. Ja, a Konflux, igen. És abban volt az elf csapat, és sokkal könnyebben tudtál a kampányba haladni, mert az elején egy ilyen elfiász sereged volt. Na mindegy, azt még nem kezdtem el, de itt, ha valamikor, valamelyik valami este, ha nem a tesztelni valókkal kell foglalkozni, akkor majd egy kicsit jobban. Öcseimet, ha már az elfiászokat emlegeted, öcseimet szerintem ezzel traumatizáltam, és szoktattam le örökre a videójátékokról, hogy amikor hármasban nyomtuk a Heroes 3-at éveken át, akkor én mindig a Ramparttal voltam, és Klárikának mindig vissza kellett töltenie a akármelyik csatát, hogyha a szentséges elf ijászokból túl sok elhullott, és ők ezt nagyon rosszul viselték, ugye, amikor már fél órája vártak, hogy sorra kerüljenek. Most átmenjünk egy picit retro 3-at, de egyébként nekem a Heroes 3-at azt törte el, hogy a Colossus szobatársaim, amikor játszottuk, akkor rávilágítottak, hogy nagyon nem jó balanszolt. Aha. Tehát a Necromonta ellen nem akarsz midgame-be találkozni, mert egyszerűen fel tudja támasztani mindig a veszteségeit, ugye? És ez azt fogja jelenteni, hogy ilyen 1000-1600 plusz csontváza van hozzád képest, old meg. Aha. Igen. Tehát és akkor ennyi, és már csak próbálták balanszolni. Tehát, hogy... Ja, igen, ez az expert necromancy skill, igen. Nem is az a korszak volt, amikor balanszolgatták, hát volt egy kieget. Meg a várak is volt, amelyik tök nyomi, meg gyenge volt, meg volt. A Ramparts például, amit nagyon szerettem én is, és csak az eljátszottam, amikor tehettem. Igen. Meg a... Mi volt az, amelyikben a Hidra volt a fő... A, mi ezt csak Mocsárvárnak hívtuk, a Fortress, vagy Fortress, mi volt igen, a neve? Igen. Én az a durva egyébként, hogy talán még abban az időben ez nem is feltétlen volt ilyen multi-heavy, mint a mai játékok. Tehát lehet, hogy akkor tényleg ezt a inkább terveztek egy jó kampányt, amit Ami szintén kurva nehéz és balanszolatlan volt, de a multira talán nem volt akkora hangsúly. Tehát ezek én akkor nem hotseatbe nyomtátok mindig? Hotseatbe, de nyomtuk úgy is. De, igen, utána, igen. De. Csak ők nem arra tervezték, ez lehet. Hát látom. Tehát, hogy akkoriban még lehet, hogy nem ez volt a fő fókusz, ma meg már inkább az van, ugye, hogyha van egy ilyen játékod, akkor csinálj egy nagyon tökös multit, ami szervizként, vagy ilyen szerviz szolgáltatásként el tud menni ugye éveket, és akkor valahol csapnak hozzá, vagy egy szintén nagy energiákkal, ugye csinálnak egy kampányt is, de nem az a fő, mert a kampányon végigérsz x óra alatt, a multit meg több száz órán keresztül tolhatod. Más kérdés, hogy nem fogod, mert folyamatosan jönnek az új címek, és hát egy-két hónap alatt elnéptelen. És ez a novemberi időszak, ez pont ilyen szempontból a halál, mert az tényleg úgy feltorlódik minden. Nem láttam a Death Stranding-et élőben. Azt én sem. Nem is tudtam, hogy megjelent. A Jedit. Én meg most ugye a élesváltásként a Red Dead Redemption 2 PC portját, azt így eldobtam, és most felcsaptam Jedi lovagnak, de közben meg én is lemaradok itt nem tudom én hány másik címről, ami baromira jó lenne, meg érdekes lenne. Space Archie, ugye úgy néz ki a főszereplő, mint az Archie karakter, ugye a régi rajzfilmben. Én elfből nem vettem meg a Red Dead 2-t, mert úgy voltam, hogy ha ennyire a hát, hogy mondjam, magasról tett a Rockstar a PC-sekre, akkor most nem fogok $60-ért. Én sem tehát megvettem, Oldi, kaptuk. Majd $20 Humble Bundle 2023. Humble Bundle. Hát most rakom össze, hogy miért hívják űr Archie-nak, mert elvileg a Riverdale-ben az Archie Andrews, az ugyanaz a színész, aki a... Ja. Ez de most lehet, hogy félre beszélek, de ez a csóka. Az, nem, ez egy full másik csávó. Mindegy, csak hasonlítanak. Ez egy full másik most belementünk csávó. Egy olyan dologba, amihez a geek... A Riverdale az jó egyébként. Azt tudom, de nem vagyok... Önmaga paródiájaként. Tehát most félműveltként nyilatkozok egy olyan dologról, amiről csak fél információim vannak. Engem teljesen elveszteti fogalmam sincs, miről beszélsz. Nem baj. Most már elrontottad a Google keresésédet, úgyhogy gratulálunk. Azzal, hogy félmeztelen férfiakat fogsz kapni örökre. Hát nem baj, mert közben most egy olyan helyzetbe vesszük fel a podcastet, hogy egy nagy monitor is előttünk van. Ez egyébként nagyon ritka, mert általában valami sarokban be van dobva a laptop, és ki van vezetve valahova a mikrofon. Most itt egy íróasztal előtt egy csücsülünk insider információk. De mindegy. És volt egy másik nagy rend... Mondjad, semmi, nem. Rendetlenség van tovább, az asztalomon, menjünk tovább. Volt egy másik nagy rendezvény is, ez a Microsoftnak, ugye ez az X019, Oldi Xbox. Nekem kimaradt teljes. De Xbox Joy-jal játszom, hogyha ez esetleg hát ez kárpótol. Is egy, kapsz egy zöld piros pontot, piros pont helyett egy zöld, pontot, kapsz az ellenőrző füzetbe. Hát én meg nagyon-nagyon csak fél szemmel nem is néztem, hanem a Stinger ontotta magából az élő közvetítést a Gamer 365-ös Slack dühöngünkön csatornánkon. Ahelyett, hogy az oldalra közvetített volna. Ennyi. És én meg így ráküldtem a Siklara filtert, ami azt jelenti, hogy megnéztem összesen a Don't Nod új játékának a trailerét, ami mi is a címe? A transznemű hőssel csinál forradalmat, a Tell Me Why. Tell Me Why, ez az. És hallod a Backstreet Boysnak egyébként a Tell Me Why. Eddig jó. Egyébként érdekes, nekem tehát én tetszett. Ezeket a bátor húzásokat szeretem meg. A Don't Nod eleve... Én nagyon szeretem a Don't Nod-ékat, úgyhogy... Narratívan azért rendben van, amit ők szoktak csinálni. Várom tárt karokkal, kíváncsian az új játékokat, illetve egy kicsit megborultam, vagy ahogy most a munkahelyemen szeretik mondani a kollégák, megmentem attól, hogy az Obsidian... Megmentél? Neki mentél? Ja. Megveszekedtél? Igen. Ezt a... Outer Worlds? Nem, az pont, hogy marha jó volt, hogy most az Outer Worlds után ezt a bogárírtó játékot... Az... Pont most akartam kérdezni, hogy mondjátok nekem, hogy egy játékot jelentett be az Obsidian a Microsoft alatt, de akkor nem. Grounded című... Egy ilyen kooperatív, ugye drágám a kölykök összementek jellegű történet, igen. Hogy ilyen bogarak ellen, meg nagy poloskák ellen kell kóba harcolni. Ettől egy kicsit megszomorodtam, de na mindegy. Szóval nekem ennyi volt ez az X019. Egyébként nincs Xboxom, úgyhogy... Jön egy új Rare játék, ugye egy egész ilyen komoly kis természetvédős, ilyen a természet szellemével, nászkáz az erdőbe, az Everwild, egy nagyon szép látvány. Na, Age of Empires 4. Ja igen, meg a kettőnek a... A kettő, de az ugye már... Age of Empires van. Nah. Nah. Oh. Ne. Ne? Ja. Ne. Mert jó volt az Age of is, azért az Age of 2-vel azért közel akkor annyi... Akkor én már Starcraftos elitista. Starcraftos elitista volt. Senki ázi voltam, igen. Nagyon sokan jár. Tehát az Age of 2-t azt olyanok is nyomták, akik egyébként nem voltak ilyen nagy stratégák. Tehát, hogy egy ilyen kapudrog volt szerintem akkor így a stratégiai játékműfaj, vagy a real-time per... 4X dolgok azért nem nagyon voltak még az Age of-ba, voltak ilyen kezdetleges tech tree, vagy ilyesmi? Nem, hát növekedett az industry, azt hiszem, hogy mentél a szépen, ahogy fejlesztetted magad. Kicsit ilyen cipszerűen. Volt, tehát, hogy volt igen, egy minimális ilyen 4X-es dolog volt benne, vagy legalábbis így jellegre, de alapvetően egy ilyen valós ideig. 2X. 2X volt benne. 2X, oké. Expand and... Exile. Aztán Flame in the Flood utó talán annyira nem érdekes. West of Dead, ugye a Ghost Rider egy ilyen ellenpont, ahol a Ron Perlman egy ilyen égő fejű koponyájú lidércet alakít a vadnyugaton, és akciózik. Ő nem Hellboy volt? De, a Hellboy. Akit egyébként most már a sheriffel lehet keverni a Stranger Things-ből, David Harbour-ral, mert már a David Harbour is, tudom csak így... Kicsit megfesztette magára? Ja, volt egy közepesen szörnyűséges Hellboy film egyébként, amiben a Harbour volt a... Harbour, hogy mondják? Harbour. Ahogy érzed? Harbour. Nekem ő a kedvencem. Wolf Habu. Davi Abu. David Harbour. Erre adok egy X0/19-et. Oké. Okay. Köszönöm szépen. 0/F. Aztán Wasteland 3. Jaj. És na. A Flight Simulator. Viszont nem tudom, az összes retrót. A Flight Simulator trélerre olyan brutális látványt hoz, hogy egyszerűen vannak, ugye kinőttem már abból a korszakból, hogy így videójátékos grafikán ilyen hűha élményeim legyenek. Talán a Rezogán volt utoljára, amin így a Rezsigán. Na, szóval ugye a Rezogán volt utoljára, ami, és most ez, tehát ezt már én nem szeretek így ilyen lassú, szöszmetölős játékokkal játszani, de hogy ez tévén egy ilyen mostani, mondjuk Xbox One X-en hogy fog kinézni, meg egy jó PC-n is hogy fog kinézni. Amúgy ez az egész line-up, amit most felsorolt, ezen látszik, hogy a Microsoft felnőtt abból a szempontból, hogy most már nem kell neki a kifejezetten az Xbox-ra fókuszálnia, hanem tudja a PC-s legacy címeket továbbvinni. Most hármat soroltál fel, ami PC 90-es évek meghatározó címei voltak. Arról nem beszél, hogy lesz Kingdom Hearts, teljes széria Xboxon. Meg a Yakuza is. Igen. Átmegy mindenkinek, Xboxon. Aki szereti. Sokan. Ezért mondom. Sokan. Nagyon sokan. PC-re is alapból megjelent? A Yakuza az PC-re is. PC már van. Kingdom Heart-ban nem vagyok most itt biztos. Szerintem az inkább az marad egyelőre konzol. Aztán lehet, nekik a pénz. Hogy... Ja. Lehet, hogy most tévedtem egyébként, ennek most lusta vagyok utána nézni. Viszont ugye a Game Pass-be ezek szinte mind-mind ott lesznek, és jövőre az összes Final Fantasy, ami megjelent, érkezik Game Pass-be. Tehát az Xbox az amellett, hogy kezd magára találni, ami miatt egy generáción keresztül ostoroztuk a céget, az lehet, hogy a következő generáció elejére egy olyan szolgáltatást és olyan exkluzív listát tud felvillantani, aminek egy részét még nem láttuk biztos, mert hogy szerintem a jövő évi E3-ra és a jövő évi szezonra tartogatják megjelenés előtt a nagy petárdákat. Mikor jön az új? Jövő tél. Tehát egy jövő holiday. Ugye, jövő karácsonykor mindenki... Klasszik november végére. Klasszik, így van. Vagy valamikor, igen. Tehát egész egyszerűen azok a pontok, amik miatt 2-3 éve még vastagon szidalmaztuk őket, az kezd a visszájára fordulni, és azt hiszem, hogy sok fronton lehet dicsérni a céget. És egyébként nekem külön öröm, hogy PC-sként ugye... Tehát nekem nincs meg, soha nem volt Xboxom, emögött semmiféle ilyen, nem tudom én, milyen meggyőződés, meg fangőrség nincsen. Egyszerűen csak mindig jobban bejöttek nekem a Sony. Hallgatók tömegei kapcsolták most. Tudom, sajnálom. Akik még velünk maradtak. Ne hagyjatok most... itt. Szóval, hogy nekem a Sony Samurai content, az exkluzív címek mindig jobban bejöttek, úgyhogy nálam rendszerint egy PC meg egy PS4 van, vagy egy aktuális PS van otthon, meg most már egy Switch. És mit akartam ebből kihozni, hogy tehát nekem tök nagy öröm, hogy tényleg most már mindent hoznak ezután is. Mindent PC-re, is. Mindent is. Csak idővel nem bírja az ember, tehát... Mackó pedig kalóriákat vadászik. Egy csipesszel. van az asztalomon... Igen, azért teljesen így elakadt nekem is. Van az asztalomon egy precíziós csipesz, ez a feszültség levezető. És most azért így teljesen hipnotizáltál, mesmerizáltál, miközben próbáltam értelmes mondatot. Ugye utolsó darab szarvas gomba maradványt így még kivadászod. A klaviatúrából húzkodtál. Na, ezt figyeljétek, akkor most átmegy a podcast ilyen ASMR anyagba. Itt a rácsukó húzkodni. Várj, ezt most ki kell próbálnunk. Ki a fajta? Várjál, igen. Várjál, rácson is végighúzom a grillen. Quality content. Na, ilyen sem volt még, de várjátok, itt van a polcomon egy 10 éves fír egy. Ne. Azt is még akarod húzni? Igen, csak hogy... Ez tényleg quality. Egy fír Gold Edition, ezt még a CD Projekt Hu adta ki, nem tudom mit keres a polcomon, egy volt kollégától örököltem meg, és a First Encounter Salt Recon Fear Extraction Point küldetés lemez egy DVD. Ne, csináljad, Mackó. Figyelj. Most ezzel folytat buktál. De most te meg a libabőrt buktad a hallgatónál, mert beleszóltál, figyelj. Ilyen hangja van, amikor kinyitsz egy DVD-tokot, amiben a Fear első küldetés lemeze található. És első recsenés hangja. So old school. És figyeljetek, most a lemezzel fogunk furcsa hangokat kiadni, tehát ez a DVD, Sierra CD Projekt Magyarország. Most alulról is, figyelj, alulról cöcögtetem a mikrofont. Ennyire nincs content. De ennyire nem tudunk hova. Egyébként hova. Annyira sajnálom. Egyébként mielőtt megjöttem, vagy nem már... Na, mindegy, hosszú napja volt mindenkinek. Azt akartam csak mondani, hogy megint akkor jön egy fáziskésés szerintem, amikor meg fog jelenni a új konzolgeneráció, és azok, akik éppen le Xbox fanozták a másikat, de még nem szóltak nekik, hogy most már lehet Xboxot venni, azok most megint Sony-s nyomorultak lesznek. Lehet, hogy ilyen ellenfázisban tehát a gamerrel is ez volt, hogy jó mechanika. Amikor az Xbox van megjelent, akkor most pont Xbox gyűlölők lettünk, de épp hogy. Mert ugye, emlékszel, volt egy ilyen időszak, hogy hát hogy a gamer PS gyűlölő volt az elején. Igen. mert hogy Xbox 360, mert hát jogosan egyébként jobb volt a konzol. Hát, hát meg abba az idő. Igen, jogosan. Mi? És utána meg jogosan a PS4 lett jobb. És most vajon megint jogosan valami jobb lesz? Ilyen csapodárok vagyunk, mindig az erősebb mellé mindig állunk. Odafordítjuk a popókánkat. De hát a pénz a legjobb, úgyhogy igazából így van, így van. Abból a pénzből vettünk házakat, amiket az épp aktuális konzol rajongás iránt... Hát én pont leléptem, amikor a utalás megtörtént. Hát, Oldi. A nagy utalás... Nagy utalás. Kész, vége. Nem, ez nem, olyan, nem volt olyan rossz. Na, menjünk. Visszacsipeszhez és a fülbenyáladzáshoz. Szóval, voltak itt nagy címek, amik megjelentek, de olyan címek, amiket már így hónapok óta vártunk, vagy hónapok, évek. Semjú 3. Death Stranding. Oh. Jedi, ugye az új Respawn játék. Fallen Order. És az az igazság, hogy sok nagy megjelenésre így azt lehet mondani, hogy pozitívan váltották be hozzájuk fűzött reményeket. Most a Shenmue 3 az talán még így a teszt előtt vagyunk, ugye Oldinak ez egy jó kis anyaga lesz visszatérésre. Jó anyag. Jó kis anyag, igen. Elkezdtem, a 80 percen van benne, de nem akarom olyan hosszan beszélni róla. Egy nap alatt beletettél 80 percet, függővel. Hallod? Nem. Konkrétan nem tudok játszani vele. Konkrétan nem tudok játszani vele, mert Schrödinger sem jó, érte? 18 éve várom, hogy mi fog történni, és félek, mert eddig csak a képzeletemben volt, és most, hogy végigviszem, most már ki fog egy valósággal alakulni, és lehet, hogy rossz lesz. Szembesülni kell, ki kell jönni az álomvilágból, és a rideg valósággal, a realitásokkal szembe kell nézni. Igen, de most viccen kívül, de nem, ez tényleg spirituális élmény, ez olyasmi, mint amikor a Twin Peaks, és mondtam is Mackónak, hogy a Twin Peaks-nél elkezdtük nézni, és ennyi volt. Már az újat. Addig lehetett fantáziálni, hogy a Cooper túl élte, nem élte túl. Igen. Most, és onnantól ez volt, hogy kiderült, vagy hát mondjuk ott még játszott velünk pár hétig a Lynch, hogy most mi lett a Cooperrel, de itt nincsenek ilyen. És a trailerben meg elszpoilerezik nekünk, hogy találkozunk Landival, tehát hogy... Hát ezért nem kell trailereket nézni, hanem én a moziban most megnéztünk egy filmet, majd beszélek róla egy kicsit később, és ahogy jöttek, 2 vagy 3 Star Wars trailer volt, fölvettem a fejemre a fejhallgatót, becsuktam a szemem, és zenét hallgattam helyette, mert nem akartam belőle ASMR-t. Hogy? ASMR-t hallgatták az Jaj, nem. Jó kis. És elővetted a csípeszedet. Igen, a csípeszedet, és húzogattam az orrszűrömet, hogy nem. Én ping. Nem sikerült. Jó, megfájítom. Pengettem. Visszatérve ugye, tehát akkor ez a Shenmue, akkor teszt az egy hónap múlva. Egy hét, tök jó. Jó, király, de én nagyon kíváncsi leszek rá. Az az igazság, hogy ugye bár már írtam róla, amikor kijött ez a HD verzió, nagy örömmel csaptam bele a lecsóba, nem sokáig volt türelmem vele játszani. Tehát már egész egyszerűen a mostani rutinba, pláne így, hogy ugye jön a sok-sok játék, ez kéne egy hónap, hogy így mondjuk egy Shenmue 1-hez úgyhogy visszaszokj, és úgy belemerülj, és ja, kimaxold, és láss benne mindent, amit láttatni szerettek volna veled. Jó Suzuki-ék. Már akkoriban is anakronisztikus volt egy kicsit a játék, vagy nem is tudom, időn kívüli, amikor megjelent. Aha. Mert azért akkoriban már volt GTA 3 épp, hogy hát, hogyha Európai megjelent is nézzük. Még azért nem. Én már előbb láttam a GTA 3-at, mint hogy meglett a Shenmue 1 nekem, de hogy valóban egy másik korszak. Pont én előtte a nap játszottam a 2-vel megint, és hogy nincs mobiltelefon, ez a legjobb. Tehát ugye pont a Twin Peaks-nél volt ez, hogy ott az emberek ülnek, és akkor beszélnek, hogy hol fognak találkozni. A Shenmue-nak meg a legnagyobb parái, hogy akkor este 7-kor legyél ott, meg hogy hol van az ember. Tehát ezeket el tudok képzelni a játékosokat, akik nem tudják értelmezni, hogy mi az a tárcsás telefon, meg ilyenek. Tehát, hogy a kvarcóra. Az. Yeah. Kvarcórás ébresztőre kell föl. Ja, ja. Ha nem az okos karkötőre, ezek neki a... Vagy csinálja. Ja, igen, szóval. De örülök akkor, hogy a többi játék is figyelj, jó lett. Death Stranding azért megosztó, nem akarunk róla nyilatkozni, mert valószínű, hogy Liquid és SQR kolléga, ha eljutnak odáig, akkor lesz egy ilyen diskurzus róla, vagy legalábbis szó van, hogy egy kis kibeszélőt tartanak. Így van. Akkor a Star Wars-ot a szénygyűrű. Star Wars-ról még mindig nincs kinn a teszt, úgyhogy nem akarunk spoilerezni, de elmondjuk, hogy ugye azért a Need for Speed is jobb lett, mint amire számítottunk például. Ugye a Star Wars is érdekes, mert nekem baromira tetszik eddig, meg összesen szerintem valahol a felénél lehetek, most találkoztam tegnap este egy ilyen fájdalmasabb AI buggal, de közben meg látom, hogy a nagy oldalak azért hoznak le róla néha ilyen kicsit közepesen kínos anyagokat, meg ami ugye most éppen nagyot megy, az az a apróság, hogy két hely is van a játékban, ahol állítólag így visszafordíthatatlanul el tudsz akadni, és újra kell kezdened nulláról, hogyha... Mert ugye nagyon benne van ez a backtracking, hogy bizony... Kicsit ilyen metroidos, igen, és hogy én nem futottam bele, hál' Istennek, de hogyha idő... Tehát már ott a legelején megnyílik az összes, vagy hát legalábbis több bolygó, és ha ideje korán mész, akkor, így van, mert ugye nem tiltja meg a játék, tehát attól, hogy nem ott van a főküldetés, mehetsz a másik helyre is, hogy mit tudom én, a kurva erős ellenfelek mellett elszaladva összeszedjél ideje korán ilyen-olyan lootot, de na mindegy, nem akarok ebbe belemenni. Tehát, hogy nekem baromira tetszik, csak mondom, ezt el tudom képzelni, hogyha valaki ezt így megszívta, és falnak valamelyik futott, akkor az, külföldi játék újságíró például belefutott ebbe, hogy baromira tetszik neki a játék, és a felétől újra kellett kezdeni. Hát de ha jó a játék, ja, akkor mi az a belefektetett úszóra? Na, de egyébként kurva jó. És én az RDR2, meg ugye, ami mindegy, az is nekünk PC-seknek most nagy megjelenés volt, agyhúgykövet kaptam tőle egy utólag, tehát én igazából, ugye a teszt arról már kint van, tehát nem értem a kampány végére, hanem én is ameddig tudtam elmentem benne, tehát most arra koncentráltunk, hogy magáról a PC-s verzió mienségéről írjunk. Persze, ilyenkor főleg arra vagyunk kíváncsiak, hogy fut, milyen technikai problémák, bakik, adott esetben ajándékok lehetnek azok, amik elválasztják, különválasztják egy konzolos megjelenést, gondolok arra, egy hogy egy jó bug. Egy jó bug. Egy jó bug. Becsomagolod, nem... hogy odamész a mezőn, így leszállsz a lóról, kicsomagolod, és nem, meg, bum, bekressel kék halál. Meg is nyugodtam, hogy még a konzolos bugok közül is áthoztak egy párat. Teljesen autentikus az élmény. De nem, ott is az a baj, tehát egész konkrétan úristen, szándékosan... Úristen, ebben a pillanatban, bocs, hogy közbevágok, a Half-Life LX trailere most jött ki. Ezt most nem nézzük meg. Hát most úristen, nem. Én felveszek valami fejhallgatót, aztán beszélgessek. Neokapitalista. Nem. VR, G-ben, 8 éven, nem tudtak egy folytatást csinálni, ez most VR-os. Ez olyan, mint egy liftben egy puki. Előre megmondom, hogy bukás lesz. Nem. Ne kattints. Most ne indítsd már el. És elindítja. És elindítok, belenézünk. Ez annyira real time. Úristen, de jól néz. És fog ez menni egyébként tudják nélkül? Nem lesz, tehát VR nélkül nem fogsz tudni játszani vele? Úristen. Mint a leosztottam, nem sokkal fel játszani. Március 2020. Tényleg jól néz ki. Addigra már úgyis látom mindenki. Na jó. Na. Szóval most abszolút diréleltem a... Kielégítetted a kíváncsiságodat. Most már tudod, hogy nem... Nem, szóval az RDR2-ről csak annyit akartam mondani, hogy... Csip. Hogy most fossa magából a Rockstar a patch-eket, minden egyes update-nél szétbarmolja a már nem tudom hányszor akkurátusan beállított 100 millió settingemet, úgyhogy én most azt így tudatosan elengedtem, patch-eljék rommá, és majd szépen valamikor decemberben megint visszaülök a hátasomra, és folytatom, mert ez, ennek így most nincs értelme, hogy két naponta megint kezdhetem előről a beállítgatását. Én az Outer Worlds-et is azért nem vettem még meg, mert Obsidian játékként úgy voltam vele, hogy kicsit érdemes várni, aztán majd. Én azt letöltöttem, a karaktergenerálásig jutottam benne, azt Stingy vitte végig. De én is... Jöhetne már róla a teszt, Stingy, ha hallod, és ki kerül a podcast, és még mindig nincs kinn a teszt. Nem, hát nála is ugye besűrűsödnek a napok ilyenkor, tehát... Ja, hát mind mindenkinél. Ja. Az a baj egyébként ezzel a játékok megjelenésének a felfokozódásával, hogy szép... Ez, neki kéne futni ennek még egyszer, de így is értette mindenki, szóval a novemberi áradatnak ugye az az egyik nagy hátránya, hogy így szerintem karácsony előtti egy-másfél hónap az a munkahelyeken is mindig az agykuki. Így van. És... Nehéz. Nehéz összehozni. De... milyen, még néhány címről még így beszéljünk. Na, milyen cím van csak még? Csak ilyen említés szinten. Egy jó Váci hét. Disco Elysium. ez is megint, adjatok nekem egy hét szabad igen, időt. Nem kell annyi. Valószínű ez lesz az az évjáték, amivel igen kevesebb, tehát az a játék, ami az évjátéka volt, a legkevesebben játszottak vele, valószínű ez a Disco Elysium lesz. Amikor most beszélgetünk, pont tegnap robbant a hír, nem akarom itt nagyon dirélelni én se a beszélgetést, hogy a szegény öreg PC guru 27 év után megszűnik, és pont ma gondoltam végig, hogy milyen szép emlékeim kötődnek a PC guruhoz, így az utóbbi pár évből, amikor már én is írhattam bele, és az egyik legszebb emlékem az pont a tavaly decemberi Disco Elysium címlapsztori. Hát gyakorlatilag játszhattam egy early be egy évvel, illetve interjúzhattam a lead, vagy a narratív designerrel. Wow. És tehát, hogy teljesen biztos vagyok ezek alapján benne, hogy igen, a Disco Elysiummal nekem is játszanom kell, és hogy egy egészen, nem is nagyon tudom így be skatujázni. Ez egy ilyen spirituális játék. Igen, ez tehát, egy ilyen nagyon... Nem tudod csak úgy leülni, nem tudsz hozzá leülni, és csak úgy játszogatni vele. Ez egy olyan kalandjáték, ami vannak RPG elemek, tehát egy kicsit így a régi igen, Tormentre hasonlít. De viszonylag kevés az RPG. Tehát gyakorlatilag majd, hogy nem inkább egy kalandjáték. Rengeteget olvasol benne, és rengeteg válasz van, beszélnek a képességeid. Elképesztően kurva jó. Engem egyébként tavaly meglepően gyorsan, amellett, hogy beszippantott, így eléggé le is hozott az életről, mert hogy, és ez valahol célja is, hogy egy ilyen nagyon-nagyon mélyről, vagy mélyre került pasassal kell ott szerencsétlenkedned egy ilyen elképesztően depresszív környezetben. Azt mondja, beletett 40 órát szerintem, az amit kitér, nagyon áldozat róla, és az is, engem azért érdekel egyébként, mert nagyon sok ilyen híres youtuber adja a szinkronhangokat. Komolyan? Igen. Nem hiszem, hogy ismeritek, mert ilyen leftist, ilyen, ez is politika, de nemzetközi politika, ilyen baloldali, ilyen, mert ugye elég sok politika van a játékban. Igen. Tehát ilyen kommunista ideológiától kezdve a maszkulinitáson át, tehát hogy a feminizmusig egy csomó olyan, ezeket trétként megkapja a játékos, és elkezd egyre agresszívebben torzítani a dolgait. Ezt is meg egy csomó más dolgot, például a fegyver szeretet, azt láttam példának, hogy a rendőr elkezdi azt hinni, hogy ő neki a maximálisan igaza van, hogyha nála van a fegyver, és akkor hát tulajdonképpen átvesz, olyan szerepek között ilyen, mozog, és nagyon szépen, tehát játékok ilyennel nem foglalkoznak. Uh-huh. Tehát ez egy abszolút hiánypótló. Igen, bocsánat, nem akartam a szavadba vágni, csak hogy erről most eszembe is jutott, hogy tavaly, amikor megkérdeztem a srácot, hogy tulajdonképpen kik ők, mi ez a Zaum, akkor ő szerintem erre a kérdésre válaszolt a leghosszabban, és azt magyarázgatta, hogy ők rohadtul nem játék stúdióként, meg fejlesztőként definiálják magukat, hanem ők egy mozgalom, és hogy köztük művészek vannak, meg egy ilyen elképesztően színes társaság, akik már nem is tudom, 20 éve ismerik egymást, vagy lehet, hogy... Tehát, hogy egy ilyen teljesen rendhagyó volt már ennek az egésznek a háttere is. Franciák egyébként, vagy... Nem. Kanadai? Hát nem, még csak az se. Én úgy emlékszem, hogy ilyen orosz meg ukrán fejlesztők vannak köztük talán a legtöbben, de úgy... Ez egy az interaktív podcast, mert közben igen. Mackó próbálja kihúvízni az eredetüket. Nem, egyébként ők... Z-A-P-R-U-M. Z-A-P-R-U-M. Nem, tehát, hogy ez Viki. Egy abszolút multinacionális csapat, tehát nem... Azt tudom, hogy Londonban van a székhelyük, vagy legalábbis tavaly még úgy volt, hogy Londonból működtek. East. Igen, East, és igen, ja, tényleg, mert ez lett volna a következő, amit mondtam, hogy a Baltikumból voltak többen, de hogy mondta, hogy mit tudom én, a művészek között, akik az artistok, na, ez tök jó. Azok főleg oroszok, meg tényleg ukrán, meg én nem tudom már. Na, beséljünk még, hogy milyen, én nekem, ami kiemelkedő volt, és valószínű évjátéka lesz, nem, a Ukulele, Jóska Lali, and Impossible Lair, a Donkey Kong Country, nem hivatalos folytatása Oldie. What? Nem hallottál róla? Nem olvasva a Gamer 365-öt? Az a, hogy ilyen kis betűket már nem tudok olvasni, már túl vagyok azon a életkoron. Jó, Control Plus. Control görgő, és már meg is van. De várjál, legutoljára Ukulelének volt egy banjo-kazooi-szerű... Így van, és most mennek tovább a Donkira? Rész, így van, és ez egy teljes mértékben a Donkey Kong Country szellemi örököse, két dimenzióban, fantasztikus, frenetikus, olyan és szintű igényes... David Wise? De is. Szopac. David Wise az egyik zeneszerző, meg a Grant Kirkhope a másik zeneszerző. Tehát így van a régi nagy nevekből. A zenék talán pont annyira nem ütősek, mint egy DKC 1-2-ben. Mert azok ilyen inkább ilyen fúvós. Hát azok ilyen nagyon ambiensek. Egyébként ebbe is azt próbál. Próbáltam szójátékát, hogy nem ütős, hanem fúvós. Hát a pályák szintós. Meg szívósak szintós. Egyébként. És az a játék fő mechanika, hogy az első pálya az az Impossibler, amit nem tudsz megcsinálni, ha aha. csak nem vagy Isten God platformer játékos. És minden pályán, amit meg tudsz később látogatni, ilyen méhecske hadsereget toborzol magadnak, minden pálya végén egy méhecskét állokkolsz, uh-huh. és ezek az állokkolt méhecskék egy HP-t adnak neked. Hogy az első pályán meg tud csinálni. És az első pályán meg tud csinálni, és 48 vagy 49 vagy 50, most nem emlékszem pontosan, plusz HP-t tud szerezni. Mennyibe kerül? És így lesz. $20? 30 teljes nem áru? Tudom, szerintem nem ha. Teljes áru, 30-40 inkább. Ha most látnátok, Oldi eszelős tekintetét. Veszem meg. Semmi három kit érdekel. És írdatlan, és van egy overworld, ami meg ilyen Zelda jellegű, hogy fölülről látod ilyen izometrikusan, és úgy tudod a pályákat meg, közben egy mini puzzle-ikat nyitsz meg. Aha. Nem olyan, mint a régi Overworld, hanem mondom, mint egy Zelda Light játékba mászkálnál, ahol bombákat dobsz, ahol tüzet használsz, és felégetsz olyan utakat, amik az előtt járhatatlanak voltak. Akkor mint a Mario Bros. 3. Nem. Ez, mert ez ott is vannak ilyen... Mint egy Zelda. Na most az elvetre kellene, jó van. Nekem csak pure... platforming kell. De a pure platforming is benne van, és minden pályának két változata van, de olyan szinten, hogy a térképen történik valami, mondjuk a vízzel elárasztod a pályát, és onnantól kezdve underwater pálya lesz belőle. És más a zene is, gondolom. És más a zene, jó. Mások az ellenfelek, más az útvonal, tehát nem csak egy egyszerű reskin, hanem vagy egy új reskinezés, hanem egy komplett újra hangszerelt pálya, és más utak nyílnak meg. Van olyan, hogy a pályát tartó könyvecske, az így föláll, mert egy hídon van, és a hidat föl tudod nyitni. És onnantól kezdve a pályából, egy horizontális pályából lesz egy vertikális pálya. És ilyen ötlet, és olyan platformer ötletek, amiket tényleg így a régi Rare-től láttál annak idején. Akkor nem értem, hogy volt az a pletyka, hogy ők fogják megkapni a következő Banjo-t, de aztán ezt leellőtték ezt a pletykát, mert inkább a saját, viszont ezt mondták, hogy ugye ezt a ukulélit, ezt újabb zsánrékba, vagy újabb ugye műfajokba is átcipelik szívesen. Jöhet a verekedős játék, Street Ukulele, Fighter. Szerintem nem a Fighterre gondoltak, mert a Brawl Out-ba azt hiszem benne voltak már, aha. hanem a kártot rebesgetik, hogy esetleg egy ilyen Crash Tag Racing jellegű kártjátékot csinálnak belőle. Tényleg, azt mit szóltok, amikor a Riot bejelentett három játékot rájelentett a Blizzardra? A kártyajátékot is bejelentették a LOL-ból, akkor a Overwatch-ot is bejelentették a LOL-ból, meg még nem Blizzard eresztés volt, de verekedős játékot is. Az nálatok hír volt? Hogy volt? Hát, nem nagyon volt nagy diskurzus körül? Nem nagyon. Nem érintett meg titeket? Nem, lehet, hogy engem nem is személyesen. Hát nem lolozunk, nem, így van. Így van. Milyen akkor ennyi. Bének vagy. Casual. Az összes olvasónk, hallgatónk az, igen. kommentelje behalolozik, és akkor fel tudjuk mérni, hogy mekkora nálunk a LOL. 3 vagy 4 lolosunk van. Lehet, nem tudom. Mi kazuárok vagyunk. Aztán volt egy Obradin konzolos Obradin. Megjelenés, amit már szerintem lehet, hogy ki is beszéltünk, de egyszerűen az is egy olyan játék, ami oldja nem... Ez egy Cola Light-os, egy fél literes Cola Light-nak, azt hiszem. Egy fél literes Cola Light-nak a... Az egyetlen gyengeségét a podcast felvételnek most erővel fordítottuk át. Tehát a hangok, amik eddig nem lehet volna szabad csinálni, ez most már... Igen, én mindig szúrósan néztem régen is, mikor a üvegpoharat hozzá csesztétek az üvegasztalhoz, amin a... Ez neked nem megy, nem tudod a nézékén csinálni, majd a Klária végén majd púrvag nekünk, mint a kis cica. Még csak az kép. Vagy egy kád vizet, azt mondod, hogy nők tudnak púrvagni, mint a kis cica? Én nem. De is képes vagy rá, csak... Figyelj, ezt a Klári csinálta. Nem, így külön nem mered. Na jó, elég volt. Menjünk tovább inkább. Obradin. Nyomtad, Oldi? Nem. Ez hihetetlen. Ez azt se tudom, mi ez. Lucas Pope, aki az Uncharted 1-2-ben egy ilyen lead designer volt, az kivált, megcsinálta a Papers, Please-t, amit szerintem ismer. Amit az öcsém, aki rohadtul nem gémel, eszelősen vitte magával a klotyóra, meg mindenhova a telefonon. Tehát az a játék, az valamit tudhatott, és nagyon sose durva. Játszottam vele. És a csávó csinált egy FPS kalandot, ami fekete-fehér kétszínű, tehát teljesen kétszínű, ilyen dideringes móddal, ilyen szórt pöttyökkel sédel, árnyékol. És az egész arról szól, hogy egy hajóra fölmászol, mint egy ilyen nyomozó, mint egy biztosítónak egy nyomozója. És kapsz egy olyan eszközt, vagy van egy olyan eszköz a nőcinek, ami meg vissza tud térni a halál időpontjára, amikor meghalt az adott illető. Uh-huh. Tehát megtalálsz egy hullát, benyomod, előveszed a halál óráját, Memento Mori, vagy valami ilyesmi az órának a neve, és visszamegy flashbackkel abba minut tized másodpercbe, kimerevített időbe, amikor az illető meghalt. És hallod a hangokat, hogy mit mondanak körülötte az emberek, és össze kell raknod egy ilyen egy flash jelenetből, hogy mi történt, ki ölte meg az adott illetőt, 60 személy van a hajón, tehát egy ilyen Agatha Christie regénynek a sokszorosát képzelj el, ki kell raknod egy ilyen regényt, egy ilyen visszapillantásokból, és az a durva, hogy így a halál időpontjában, ha meghaltak mások, akkor így egyre mélyebben mész le, és így le tudsz ásni ilyen 4-5-6-7 réteg mélységbe, és vissza kell jönnöd, és közben rakod össze a sztorit, hogy ki hogy múlt ki. Na de ezt gondolkodni kell, a ukuleléből. Ez egy nagyon gondolkodós, elképesztően jó, és ilyen ötlet, és ilyen megvalósítás. Clarice itt a zenét, az interneten végig szidják a zenét, nekem még az is tetszett. Igen, hogy nem illett bele ez az ilyen pattogós tengerész zenék vannak benne. Nekem azt hiszem, mintha csak annyit írtam volna annó a tesztembe, hogy kicsit néha túl domináns. Tehát, hogy néha egy kicsit túl hangsúlyosnak éreztem, és volt, hogy kizökkentett, de egyébként alapvetően nekem is tökre tetszett a zenéje. És egy csávó csinálta. És azt is, tehát a zenétől kezdve mindent. És zenét is gondolom. És állati igényesek voltak a szinkronok is. Tehát, hogy nagyon jók voltak ezek a... Jó, azt nem egy ember vette fel. Jó, persze, csak hogy... Akkor már nem is az igazi, hogy a kettes. Tudjátok, én hangfetisiszta vagyok, és... De hát ez tök sokat számított. Aztán, amikor kijön a podcast, akkor kiderül, hogy nem is lehet hallani. Ja, igen, azt nem lehet mondani, hogy visszahalljuk, hogy itt erőlködünk a mindenféle hanghatásokkal. Vagy csak azt hallja mindenki, hogy itt röhögünk, mint a félkegyelmű. És még egy érdekesség volt itt ez hogy is volt ez a sosem mondj nevet, vagy say no to, így kell, say no more. No to this. Say no more. Ugye ez az ilyen nagyon flash, virális, poénon alapuló, mégis baromira tetszetősnek tűnő játékmechanikát prezentáló indie címek. Nem volt benne játékmechanika abban a tényleg? Nem, abban nem sok volt, de így egy gombos valami, nem? Aha. Mint a Rise. Én egyébként ezt így tökre tudnám élni esténként. Gondolj bele, van egy szar napod, és utána elindítasz egy játékot, amiben mindenki, aki jön szembe... Nevet kell neki mondani. Ez a League of Legends. Leüvölted a csapattársaidat, elküldöd őket a francba. No! Mindig ők a felelősök mindenért. Most van, bocsánat, teljesen ide nem kapcsolódó. Would you like to avoid a beautiful night with me? No! van egy lengyel új kollégánk a munkahelyen, aki pötyög magyarul, körülbelül annyit tud mondani, hogy jó reggelt, mit tudom, igen, nem, rögtön megtanítottuk mi is, hogy mindenre azt kell mondani, hogyha nem érti, hogy nem! De ugye ez a kettős tagadás, tehát hogyha valamivel így csaj, tehát mi lesz, ha a játékban ez lesz a fő mechanika, hogy ezt most csak én mondom, tehát ezt kitaláltam, hogy rövid időn belül fel kell derítened, vagy el kell döntened, mint egy ilyen Varioware mini játékba, hogy most akkor nót kell mondani, vagy inkább nem nyomsz gombot, és akkor, vagy dupla nót, igen. Ja, Istenem. És ugye ugyanez volt az Untitled Goose Game, ami megint egy ilyen nagyon egyszerű grafika, nagyon szimpla ötlet, hogy egy rosszalkodó lúddal kell lenni. És meghódította a mémtenger, és meghódította a játékosok szívét. Oldi erről se hallott, mert csak a mindenféle politikai fórumokat túrja, meg a Riot Games-nek a bejelentéseit fordítja, vagy nem tudom. Ordítja. Retunov, de ordít. Tényleg, Olden úgy fog visszatérni, hogy Ordern, Ordi. Csak kapszlokkal írhatsz, és felkiáltó jelekkel, meg négyesekkel írhatsz cikket. Így kell megírnod a Semmút Ordiként. Megírom. Suzuki! Suzuki-san! Jó, Isten. Eltörtük. Eltörtük a... Dio-san! Eltörtük a dioszámot. És van egy-két hang, amit úgy vettek fel a játékban, hallott, hogy ugyanaz, egy kicsit retrósan bekattan, és ilyen... Kompresszált hangminőség. És tudom, azt mondja, hogy most csak egy másodperc, hogy játszottam a Semmi 2-be, és akkor odamész egy kisgyerekhez, Kína közepénél, vagy Hongkong főterén, egyik terén, nem főtér, és akkor azt mondod neki, hogy bocs, nem tud segíteni nekem, és akkor mondod, hogy gyere, kövess engem ott a kis utcába, és így mondom, ez nagyon creepy. És utána jön a Semmi 3, és az első dolgod egy kisgyerekkel beszélgetni, és akkor nem tudod-e, hogy az nem tudom ki hol van, és így tényleg így beszélsz casual módon, és utána a negyedik gyerek mondja, hogy hát anyám azt mondja, hogy ne beszéljek idegenekkel. Helyes. A másik három is ezt kellett volna. A másik három de helyett tényleg? Elment veled a szűk sikertorba. Meg a barátaim. Ő a barátom, és így az apja meg, akkor gyere be a lakásban. Na jó van. Na jó, hát ez szóval a videójátékoknak. Creepy. Ez a Yakuzában is megvan ez a creepy, és azt is mennyien szeretik, hát meg elfogadott. Tehát valahol de ezeknek a, és a japán kultúra azért feltételezem, mert nem de nem tudom, is az, nem jó creepy, mert mindenki az oda megy egyből, hogy tudod, épp valaki éppen szereteli a kaját, és akkor merre van a nem tudom, és bocs, nem érek rá, de hát hol van? Az Yakuzában is így van, ott is a Ryuval odamész akárkihez, és akkor na. Itt most dolog van. Igen. Jó. Kedvesen a nagy marcon. Getting to the point egyből. Yakuza okay. Megkérdezi, hogy hol van a XY, és akkor come follow me. Na, szóval. Jól van. Ezen, mindent kibeszéltük, ezen is túl vagyunk. Van még egy-két téma. Ó, milyen kütyű jelent itt meg a monitorodon, én nem tudnám beazonosítani. Ehhez kérlek szépen, Zavinál, azért nem kaptam kupont sajnos, van egy ilyen AR bundle, egy AR sisakot, egy lézerkard, fénykard-szerű valami perifériával, és egy ilyen fény orbal 40 fonti árulnak, és hozzá van a ez egy Lenovo AR szemüveg. Hát már csak a szemüveg miatt megéri. Na mindegy, most csak így nézegettem, mielőtt elkezdtük a podcastet. Miről akarsz még beszélni? Miről akarok én mindenről? Éhes vagy. Az életemről, éhes vagy. Mennyi? Beszélgettünk már egy órát. Igen, szerintem. Na, mutasd menjünk, a témáidat. Nem, csak a Terminátor 3, vagy mi volt ez az új Terminátor 3. A mozi, igen, egy kicsit. Oldival beszéltük, hogy itt volt a Scorsese révén is egy ilyen rend, tehát kezdjük innen, mert ez egy izgalmas dolog, bár nem vagyunk mozis oldal, és szerintem tartjuk magunkat ahhoz, hogy nem a sorozat és mozi hírekkel akarjuk felboostolni a saját kontentünket, de podcastbe belefér, mert szoktunk filmekről is, meg sorozatokról is beszélni. És volt ugye a Scorsese mester, aki letett már egyet és mást az asztalra, és azt merte mondani, hogy a Marvel filmek azok ilyen ócska cirkuszi látványosságok. Yeah. És ezzel milliók szívébe taposott bele sáros, lószaros bakancsa. És igaza is van egyébként. Tehát, hogy egyébként? Én megnéztem az Avengers Endgame-et moziban, nagyon jó volt, király volt, de engedtesíve nekem az a ellenvélemény, hogy ezek után megnéztem a Clockwork Orange-et például, ugye így ez a címe, és azért fizikailag rosszul voltam a film alatt, és adott ezt olyan dolgokat nekem, ezek a klasszikusok, van filmtörténetben, szerintem van vagy 100 ilyen klasszikus, vagy több. Kubrick-féle. Igen, ez ilyen nagyobb filmek, amik tényleg úgy érted az elejétől a végéig, nem tudod, mi fog következni, és ez egy olyan dolog, ami triviálisnak tűnik, de azért egy Marvel filmben rohadtul nincs az a veszély, hogy bármi nem meglepő fog történni. Lehet, hogy az a meglepő, hogy kiborítja a kávéját, és a Hulk elviszi a szendvicsét, ami konkrétan benne is volt az Endgame-be, érted, és nagyon nagyokat nevettünk meg minden, de hogy nem valódi. Volt nem egy emberi, nem emberi, jó. Csak nem pont ez az, hogy pont az a plusz dolog hiányzik valami. Hogy az életedhez hozzá tud kötni. Igen, Rómeó Sibúlia, érted, és akkor az lenne a storyline, hogy tudjuk, hogy onnan fogjuk tudni, hogy ki fog meghalni, hogy melyik színésznek mikor jár le a szerződés, és akkor majd így kikövetkeztetett, hogy igen, 2025-ig még jók vagyunk, az a karakter, az nem hal meg, nem áll. Tehát, hogy jók ezek a filmek, de meg tudom érteni, hogy bizonyos embereknek ez nem elég. Ezzel egyébként én is így vagyok, és most az utolsó Avengers film előtt így rohamléptekbe bepótoltuk. Biztos beszéltem már podcastben is róla. Valamelyest élveztem, van amelyik tetszett, van amelyik kevésbé tetszett. Tehát egy ilyen popcorn filmnek elmennek. Nagyjából ugyanazt a sablont követik végig, csak mindig más a karakter. A karakterek érdekesen ki vannak dolgozva, jópofák, igényes, koherens az egész. Nem érzed egy és talán ezt is mondtam, hogy az egésznek nekem az a legnagyobb értéke, hogy olyan alkotók csinálták, hogy képesek évtizedeken, és ezt a Liquid is mondta, szerintem évtizedeken keresztül végigvinni koherensen egy történetszálat, ehhez képest még ugye néha egy-két meglepetés is beesik a pakliba, de ugye alapvetően azért tényleg túlzásnak tartom azt a rajongást és azt a gyermeki áhítatot, ami ezt az egészet körüllengi. Mert már csak azért is univerzum is, jó, te nagy Marvel rajongó vagy egyébként, és ez tök durva, hogy tehát Voltál? Hát, a képregényeket. A képleg Voltern. Nem, tönkretették az X-Men nekem. Tönkretették az X-Ment, mert a Marvel filmek miatt a Marvel képregények elvitték az X-Ment a francba 5 évig, meg átdarálták őket, és pont emiatt egyébként, hogyha nem tudtak pénzt csinálni belőle, akkor leszarták a képregényeseket, és most meg visszajön az X-Men, mert most még hozzákerültek a jogok, tehát, hogy ja, én nagy fan vagyok, meg minden, csak na. Tehát azért lehet valaki úgy fan, hogy közben elismeri a gyengeségeit, és pont ezért szóval, hogy a Rezeterán olyan szinten fáradtak az emberek ebbe a dologba, hogy amikor Scorsese hírjan, akkor így, jaj, most már ne beszéljünk erről, jaj, most miért? Hát, tehát ne lehessen diskurzus folytatni a filmekről, ennyire gyengék vagyunk már. Tehát, hogy... És ugyanakkor a Scorsese meg azért dühödött föl, mert a Netflixen most kijön egy olyan filmje, ami így, mi még nem láttuk, de a kritikusok azok jellemzően azt mondják, hogy egy csúcs filmtörténetbe, teljesen magas színvonalon beilleszkedő filmtörténeti klasszikus. Egyébként itt halkan megjegyzem, hogy aki a Mafia Story, nem tudom, hogy van egy ilyen képzet az emberben, hogy a Mafia Story-ból mindig jó filmet lehet csinálni. Ez tök érdekes, nem, hogy pont ezekből kerülnek ki, ugye a Coppolának is a filmje, és Scorsese-nek is sok mafiózó filmje volt, ami nagyra értékelt, Casino, akkor a Goodfellas, stb. És hogy egy új ilyen film, amiben ott van Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Scorsese, nem kellett senkinek. És a Netflix mondta azt, öregem, a Netflix mondta azt, hogy nekik kell. És a Netflix meg mindent megvesz. Így van, a Netflix megoldotta egyébként, mert lesz moziba, tehát azért Scorsese is megkapja maga. Nyilván ez azért is kell, hogy az Oscarra is, meg Prestige, meg minden. De azért ez elég durva így belegondolni, hogy egy Terminátor feces... Feces. A Dark Feces, nem tudom, ezt is valami. Sötét fekália. Sötét kakesz című. Új, mert ugye sötét színű benne a Terminátornak a Skeleton váza, tehát ilyen matt sötét, mert ilyen nanomachine-nal van megturbózva. Grafén Terminátor? Nem grafén, nagyon jó, hanem ilyen Grégúval. Nagyon jó a számítás. Igen, ilyen kvantum robotok hol áll össze. Jó, szóval, hogy egy ilyen borzadály meg óriási média figyelmet kap, és én nem tudom, mikor éreztem magam utoljára ennyire fejbevágva, mint az új Terminátor után, hogy egy logikus mozzanat nem volt benne, öregem. Tehát egy A-ból eljutnak B-be, miért csinálják, teljesen ellentmondásban vannak az elvek, az emberi indítékok, azzal, amire két film, meg még több film épült. Bizonyos szempontból jó, hogy meg akar újulni, mert nyilván meg kell újulni, de ezt úgy éri el, hogy akkor bele vannak erőltetve a illegális határátkelők, bele vannak építve a latin főhősök, bele van építve minden is azért, hogy very diverse, meg very nem tudom én mi legyen. Egyébként én teljesen kihagytam meg engem, ez az egész marhára hidegen hagyott, mert tudtam, hogy ennek jó vége nem lesz. De megnéztem viszont a Liquiddel közös kedvencünk, a Red Letter Media YouTube-os kritikáját a Dark Fate-ről. Nagyon ajánlom mindenkinek, zseniális. Én annyit röhögtem. Igen, rajta. Amikor ott poénkodnak azon, hogy most akkor melyik rész, micsoda. Melyik részbe kijátszott a John Connor meg, igen, és akkor meg. John Connor visszamegy a jövőből, és akkor így, meg úgy, igen, az egy jó. De az a durva is... csalódtam én, amikor a Captain Marvel szízett, az nagyon gáz volt, az szinten aluli volt nagyon durva. Most több olyan kritikájuk volt, ami szerintem is szinten aluli volt, meg a Joker kritikájuk is elég fosszú. Brie Larson ezt ígéreli őket. Tehát Brie Larsonnak van egy ilyen tulajdonsága, hogy egyszerűen nagyon sok, hogy mondjam. Igen, az... Nem bírják kezelni, na. Az nekem sem. Tehát igen, nem mondom, hogy ők tévedhetetlenek, én most csak ezen a Terminátoros kritikájukon nagyon jókat röhögtem, ahogy felvezették az egészet, meg ahogy a viszont, Linda Hamiltont mondták, hogy micsoda Terminátor így 70 évesen, nem tudom, rakétavetővel ott mindenkit. Viszont ő nekik is azt mondom, hogy rangon aluli volt ez a kritikájuk, olyan szempontból, hogy egész egyszerűen ezeket a filmeket nem azért kéne hogy mondjam, vagy nem úgy kellene ezt az egészet felfogni szerintem, hogy hát nem mentek rá elegen a moziba, és majd hét után megírjuk, hogy bukta. Ugye nulladik napon megírjuk a filmkritikát, megírjuk, hogy hát nem jó film, de nem is olyan rossz, akkor ez azt triggereli az emberekbe, hogy akkor jó, akkor azért mégiscsak megnézzük, mert Terminátor. Elmegyünk rá, és egy rakás katyvasz, tehát itt van basszus a újságíró kritikusok felelőssége, hogy igenis ezeknek, én szerintem neki kéne menni, mint a kurva élet, mert elnézést a kifejezésért. És nem bemondani mindenkinek azt, hogy ez a második legjobb film, vagy a T2 óta a legjobb film, ami az összes kritikába ebbe is, és ezt mindenki átvette, elhangzik. Igen, mert Indexen is, 444-en is, tehát mindenki leírja. Ez nem annyira szar. Ez triggereli benned azt, hogy hát ez lehet, hogy jobb, mint a T3, akkor elmész megnézni, de az konzekvens volt magával, és az az univerzummal, amit felépítettek, nem lövi lábon saját magát, és a belső logikai működési dolgokat, az időutazásnak az okokozati viszonyait nem akarja mindenféleképpen. Tehát ez a film, ez még csak az se, hogy akkor megmagyarázzuk, hogy mi miért. Nagyon egyszerű, nagyon primitív magyarázatokat ad mindenre, nagyon primitív emberi benyögéseket, minimális karakterfejlődést. Hát a Terminátor 2, mint buta akciófilm, pont ezektől volt jó, hogy olyan szinten megvolt az összes réteg benne, a logikusság, a fenyegetettség, amiről mondta, nem volt tétje, nem volt tétje ennek a filmnek se, mert már az elején elrontják azt a tétrendszert, amit a Terminátor 1-2, és utána még a többi is próbált valahogy fenntartani, vagy felépíteni. Hát az mindegy, ez is megtörténhet, meg az is megtörténhet, és meg is történik. Mint az Avengers Endgame egyébként. Tehát, hogy bármi megtörténhet, érted? És a kritikusok bemondják ezt, nem, ezt srácok, ezeket a filmeket szét kéne szedni a csömbbe, mert ezért nem megy a Scorsese a moziba. Nem azért, mert én a Scorsese-re moziba akarom megnézni, hanem azért, mert akármire megyek már most el a moziba, hogy a mozi élményt megkapjam, az gyakorlatilag egy nullára lezsigerelt valami. És van egy olyan érzésem, hogy ugye mindig szoktuk mondani, hogy van egy ilyen öltönyös meeting, ahol eldöntik azt, hogy a legegyszerűbb gondolkodású ember, állampolgár, és felfogja, bárki felfogja, tehát hogy ez hogy mindenki számára gyerek, felnőtt, tehát egy lehető legszélesebb marketen el lehessen adni, és szerintem azzal rontják el ezt, hogy túlságosan szint alá lőnek. Mert ha ez a film egy kicsit okosabb lett volna, ha egy kicsikét, vagy egy Terminátort csinálni, és nem ha nem vizezik ki azokat a pontokat, ami láthatólag le volt vizezve az egészbe, azért, mert valaki azt mondta, hogy ez ettől bonyolultabb nem lehet, ha ez egy kicsit bonyolultabb lett volna, a közönség imádta volna. Egy dolgot kellett csinálniuk, a magyar Terminátor könyveket feldolgozni, egy nagyon jó a 90-es évek. Ellen Dean Foster, vagy nem is tudom, nem Ellen Dean Foster. Igen, amikor az Assassinok korszakába visszamegy, ezeres évekbe. Tényleg voltak ilyenek. Úrva jó könyvek voltak. Meg volt nekem a keménykötetes verzió. Nekem ez kimaradt. 96-97. Magyar álnéven író. És utána azok rájuk szóltak a külföldiek, hogy nincs joguk kiadni a Terminátort is utána. Igen, viszont az antikváriumokban ezeket a mai napig meg. Nagyon, ezek tényleg jók volt. Biztos fel vannak töltve PDF-ként is. Egyébként valamilyen szinten szerintem a társadalom el is vesztette azt a képességét, hát a moziba járó társadalomnak egy jelentős része, hogy ezeket tudja értékelni, ezeket a csavarokat, meg dolgokat, mert a tavalyi Last Jedi, az a fanok a tavaly előtti, szerint nekem az nagyon tetszett, mert lehet, hogy voltak neki hibái, de inkább emlékszek egy olyan filmre, aminek vannak hibái, viszont pont emiatt meg tudott lepni, mint egy olyan film, nem emlékszem az előtte lévő Star Wars-ra. Semmi. De én nekem meg azzal pont az volt a bajom, hogy az meg már, tehát ott nem váltani akartak egy csomó mindenbe, de nem okosan. Tehát, hogy ugye pont a Red Letter Mediának van egyébként egy ilyen elemzése, de szerintem erről is biztos sokszor beszéltünk, hogy így nincs hova tovább menni, mert minden pontot valahogy úgy elkótyavetjéltek, amire megint 6 vagy 7 rész épült korábban. Tehát érted, egy Star Wars 8. részénél, én legalábbis én nem bánom, mert tudom, hogy a Star Wars 8. részére ülök be egy Terminátornál, és a harmadik vagy N+1. Hát, részt, viszont ha spin-off, igen, vagy egy Mandalorian, amiről most nem beszéltünk, de majd talán, ha lemegy a sorozat, akkor érdemes lesz arról is, ott az, na az más. És kurva jó, mert az nem a Star Wars 8. része, hanem az a Mandalorian. De pont mielőtt idejöttem, volt egy konyhai beszélgetés egy kollégámmal, én még mindig nem láttam egyik részt se, aki egy ilyen irtozatos rage rantet nyomott le nekem arról, hogy szerintem a Mandalorian második része az olyan, mintha valami ilyen középfos videójátékos quest sorozatot kellene végignézned, igen, hogy hozd el ezt, menj ide, menj oda, mindegy, én nem tudom, tehát én még mindig nem kezdtem el nézni, de a Mandalorian is azért megosztja némiképp a... Szóval te azt várod egy Star Wars mainline epizódtól, hogy, hogy nagyon biztonságosan játszon? Megmondom őszintén, nem biztos, hogy biztonságosan játszon, de maradjon koherens azzal, ami előtte volt. Tehát ez egy kicsit más. A Luke rész az koherens volt, a többire meg tudom érteni a kritikát. Ja. A Luke-kal szerintem nem volt gond, mert nem volt annyira nagy gond az. Én is azt vártam, hogy majd szuperhős Luke jön is, majd mindenki szétkardoz, de nem volt benne. Tehát vannak ilyen pontok, amikhez hozzá kell nyúlni, ahol tényleg így a nagy várakozásokat egy kicsit nem baj, ha fricskát kapunk, csak én azt hiányolom, hogy logikus emberi döntések, vagy logikus, racionális, akár hősnek, akár nem hősnek, de egy emberi döntés mentén döntsünk, ne azért, hogy legyen egy plot device, ami tovább viszi valahogy, vagy tovább görgeti valahogy az akciót. Akkor gondolom a Trónok harca. Nem néztem. Ne hozzuk. Na ott viszont én voltam az elrézselt ember. Mert? Vagy mi? Hát én voltam a ideges ember. Én is. Nem, én bennem ott minden meghalt addigra. Akkor láttad te? Én láttam. Nekem a Khaleesi posztereimet le kellett szedni. Nem szedtem. Egyetlen. Meg a szexbábút, meg a ölelőpárnát. Nem akarok beszélni róla. Nekem így az olyan volt az az egész évad, hogy jaj, de jó, hogy most már vége van. De majd a Star Wars filmet csináltak, és utána még se csinálnak Star Wars filmet a D&D. Ne is úgyhogy gondoljuk. Elkerülted, mert aki a Rian Johnson-t utálja, az a D&D-vel megkapta. Nem a Rian Johnson-t tudom, nem te. Hanem a sokan. Koncepció. Ez megint egy primitívség, hogy így egy emberrel rávetíted azt, hogy most Rian Johnson, tehát mindenről basszus hány száz ember dolgozott ezen. És a döntéseket... a streetje is valószínűleg részben azért az benne is, volt. És azért, hogy mondjam, nem egy emberek döntenek bizonyos dolgokról. A vízió hiánya, ami az Avengersnél meg a Marvelnél egyébként tökéletesen koherens a füge bácsi, vagy nem tudom, hogy őt se tudom, hogy kell ejteni. Hát a füge szereted-e vagy nem, hogy fés vagy fízs? Nem tudom. Vagy fés. Szeretem-e? Elismerem. Nem tudom. Úgy elismer. Tehát ő kézbe tartja. Na mindegy, szóval egy ilyen Terminátor miatt nincs olyan mozi élményed. És a Terminátor ölte meg Scorsese filmeket. Nem, de hiány, egyébként igen, visszajött a jövőből. Vagy egy olyan jövőből jött vissza. Egy olyan jövőből jött vissza, ami nem is létezett. Ahol az emberek teljesen elbutultak. Mobiltelefonjaikat bámulják. Még attól is durvább, csak a falat nézik, érted? Értem, nézik a falat? Így van. Na jó, szerintem kihoztuk. De most tényleg ez egy kicsit ilyen elitistának hangzik meg, hogy fölé helyezzük ilyenkor magunkat a nem tudom én, a közönség szintje felé, de nem erről van szó, csak egész egyszerűen inkább ezt mondom, hogy pont a filmstúdió gondolják azt, hogy túl alacsonyan van a szint. És szerintem akkor vannak a nagy, tehát azért van egy csomó olyan intelligens film, vagy ami próbál intelligensen nyúlni, Nolan filmjei, kasszákat robbantanak vele, meg nagy közönség értékeli. Csak nem merik bevállalni. Meg mondjuk a Nolan fölötti filmek is. Hát Nolan. Ha valaki nem Nolan fan. Jó, hát persze, vannak fölötti. De is, nem rossz őse. Tehát, és a Rian Johnsonnak is volt egy-két jó megmozdulása. Mint ugye Kevin Duncannek is volt jó, meg kevésbé jó megmozdulása. És szerintem egy kicsit hiányzik ez, és nem feltétlenül csak mindig az új Netflix filmektől akarom azt látni, hogy bemernek vállalni egy olyan ötletet, ami a moziba esetleg nem. Hát ez... Mert így marad az, hogy elmegyek moziba, kifizetem a két jegyet, a feleségem meg a saját jegyemet, megveszük hozzá kis valami minimál cuccot, és abban egy hónapig prémium Netflixezik négy család, mondjuk, mert négyen lehet párhuzamosan nézni. Tehát... Négyen. Hát ugye négy, azt hiszem négy IP-ről tudod nézni a prémium előfizut. Két mozi egy ára. Yeah. Úgyhogy itt valahol azért... És valami eltört. Valami nincs úgy. Rendben. Tehát valahogy az át kell, vagy át fog rendeződni, vagy nem fogok moziba járni. Tehát ennyi az a szerintem. Egyébként, ja. És ahogy a Feri szokta, a vegánk szokta mondani, hogy tényleg a sorozat... Vegán, hogy a sorozatokban tényleg meg lehet találni azt, de a sorozat meg más habitust, más... Egész más elköteleződést, tempót és habitust igényel, tehát egy sorozatot nem úgy ülsz le, most megnézünk egy filmet, hanem ott vagy megnézel két este ötöt epizódot, és akkor ledarálsz egy évadot, vagy egy hónapon keresztül a vacsi időben nézegetsz egy-egy részt. Hát igen. Na, akkor visszajött a jövőből a Gamer 365 Next. A Gamer 365 Next-be már cikkeket publikáló csapatunk tartotta ezt a podcastet. Reméljük ez így is lesz a jövőben. És nagyobb betűtípus van az oldalon most már. A Next oldal. A Next, az oldal. Oldal. Gamer 365 Next oldal. Jaj, ne. Hát ezek tényleg egyre rosszabbak ezek. Vége. Jelezd meg. End. Azért Klári susogjon még vele valamit.